Ja, het is toch altijd een beetje thuiskomen. Dat meen ik serieus. Ik vind het altijd leuk om naar Den Haag te gaan. Ik merk het gewoon aan je, want hoe dichter jij bij Den Haag komt... Ja. En het is vandaag al de halve dag dat we hier zijn... je hebt geen steeds Haagse te praten. Ja, daar word je toch kniftig van. Als je een tijdje niet in Den Haag bent geweest... dan ben je gewoon blij dat je weer thuis bent. Ja, zo werkt dat. Ja, voelt het voor jou als thuiskomen? Zeker, zeker. Ja, maar ik hou alles van Den Haag altijd in de gaten. Weet je wat ook mooi is? Sommige dingen zeggen ze in Den Haag verandert. Maar sommige dingen in Den Haag blijven altijd hetzelfde. Dik advocaat. 75 ja. jaar nog en die zit gewoon weer bij ADO Den Haag. Ik zeg wel, ik ga stoppen na dit seizoen. Ja. Maar geloof jij dat? Ik geloof er helemaal geen zak van. Nee hoor, op een gegeven moment raakt ook die pinautomaat in zijn eigen kamer op. En dan gaat hij gewoon weer aan het werk. Ja, je moet wat. Ja, je moet wat. We zijn hier trouwens wel te gast bij Kwik. Een van de oudste voetbalclubs van Nederland. Ja. Echt een mooie club. Ja, het is een prachtige club. We hebben hier trouwens wel eens een keer opnames gehad. Met Dick Jol. Dick Jol, ook een Haagenees. Echt Haagenees, ja. Hij is rechter. En die heb jij toen nog uitgescholden om te kijken hoe ver je kon gaan. Wanneer krijg je nou geel of rood? En dat ging jij toen testen op Dick Jol. Van wanneer geeft hij... En toen zei ik iets, dat durf ik op de radio nooit meer te herhalen. Ik weet het nog wel, het was namelijk vieze, vuile Haagenees. Ja, laten we dat maar doen. Hè? Beginnen. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit het clubhuis van voetbalvereniging Kwik in Den Haag. Hier opende dit weekend een tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum, geheel gewijd aan het koloniale verleden van deze stad. We gaan ook terug naar de dag dat er in de Scheveningse gevangenis een beruchte gijzeling plaatsvond. Sjaak Bral die komt vertellen over het meest Haagse personage ooit, Haagse Harry. En we hebben live muziek van de vrouw die al jaren, nee die een paar jaar in deze stad woonde, maar nu net een gloednieuw album uit heeft en dat is Sophie Straat. Ging iets mis, Sophie? Ging technisch iets mis? Ja, dat was niet de teaser die we hadden afgesproken. Oké. Dat is niet erg. Kunnen we het alsnog doen? Ja. Kunnen we alsnog... Straks nog veel meer. Niet alleen de landelijke regering maakte afgelopen jaar excuses voor het slavernijverleden. Ook burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, die bood in november namens zijn stad verontschuldiging aan. Ik, als burgemeester van Den Haag, stad van vrede en recht, bied namens het college mijn welgemeende excuses aan voor de wijze waarop voorgangers van ons het systeem van kolonialisme en slavernij hebben ondersteund en ervan hebben geprofiteerd. Dat was iets waar het Haagse Historisch Museum graag op wilde aansluiten. In een nieuwe tentoonstelling schijnt het museum daarom licht op het Haagse koloniale verleden en heden. Want welke rol speelde Den Haag in het koloniale systeem? En hoe werkt dit tot op de dag van vandaag door in de stad en haar inwoners? De gast zijn curator Valerie Veenvliet en Ruud Tjander, van wie een familie-erfstuk in die tentoonstelling te zien is. Ja, Ruud Tjander, goedenavond. Goedenavond. Afgelopen vrijdagavond was de officiële opening van de tentoonstelling. Meneer Tjander, u bent een Nederlandse Hindoestaan, geboren in Suriname. Ja. U was daarbij aanwezig. Ja. Hoe was dat? Fantastisch. Ja? Ja. Vertel waarom. Nou ja, je komt binnen en ja, je herkent de stad. Je ziet allemaal foto's met korte statements van mensen die iets zeggen over dat voorwerp of iets in het algemeen over hoe zij dus zich hier in deze stad voelen en ja. En verbinding voelen. Verbinding voelen met de stad. Ja, u hebt een voorwerp meegenomen. Dat is een enkelband van uw moeder. Daar gaan we straks alles over horen. Eerst gaan we even praten over... Ja, gaan we heel even die tentoonstelling inleiden. Dat doen we met Valerie Veenvliet, de curator. Die tentoonstelling richt zich specifiek op het verleden... koloniale verleden van Den Haag. Welke rol speelde deze stad nou in het koloniale systeem? Nou ja, Den Haag heeft echt een hele andere rol... dan bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam. Dat waren handelssteden. Maar Den Haag is de regeringsstad. Dus Den Haag was de stad waar dat de beslissingen genomen werden, ook over deze koloniale gebiedsdelen. En dat betekent dus dat hier beslissingen genomen werden die over honderdduizenden mensen gaan, ja, en dus ongelooflijk veel impact hebben. Wat ook toen al was Den Haag gewoon de stad waar ja of nee werd gezegd? Zeker vanaf het moment dat de koninkrijk wordt. Ja, vanaf 1815 is dat echt de koning en daarna het ministerie van Koloniën, wat ook echt hier zat op het plein. Ja. Ja. Heeft u een voorbeeld van zo'n Haagse bestuurder? Ja, iemand bijvoorbeeld uit de gemeenteraad. Want je hebt natuurlijk twee verschillende soorten niveaus. Landelijk en gemeenteraad. En uit de gemeenteraad zat bijvoorbeeld op een gegeven moment zat Adriaan van der Groen Netscher in de gemeenteraad. Nooit van gehoord. Dat snap ik. Het is ook een redelijk onbekende naam. Maar deze man die is plantage-eigenaar geweest in Brits-Guyana. En op een gegeven moment heeft hij zijn geld wel verdiend. En die gaat terug naar Nederland, naar Den Haag. En daar gaat hij schrijven in de periode dat de afschaffing van de slavernij besproken wordt. En hij gaat schrijven over wat hij ziet als de oplossing voor wat plantage-eigenaren bang voor zijn. Namelijk dat ze straks geen mensen meer hebben die willen werken op de plantages. Oké, en met welke oplossing komt hij dan? De contractarbeid. En dat gaat hij voorstellen eigenlijk, daar gaat hij over schrijven. En later wordt hij dus ook gemeenteraadslid hier in Den Haag. En die contractarbeid wordt dus ook daadwerkelijk ingevoerd. Ja, ja, en dat en was eigenlijk een soort van, ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar dat contractarbeid was eigenlijk een soort van officiële voortzetting toch van de slavernij? Nou, het is niet zozeer slavernij, want mensen kregen ervoor betaald. Maar het is op hele, hele grote schaal zijn mensen onder vaak hele ondoorzichtige contracten en voorwenselen van eerst Brits-Indië en ook Java en eerder ook al China naar Suriname gehaald om daar te gaan werken. Ja, moeilijke omstandigheden. We gaan het er zo nog iets dieper over hebben. Maar met deze tentoonstelling richt zich ook op de doorwerking van het koloniale verleden in het hier en nu. Ja. En jullie zijn eigenlijk op een bijzondere manier op zoek gegaan naar hedendaagse Haagse verhalen. Ja, hoe zit dat? Ja, we hebben, nou ja, het museum heeft natuurlijk allemaal historische objecten, maar daar kan je niet zo heel erg goed het verhaal van vandaag mee vertellen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben oproepen gedaan en heel veel gesprekken georganiseerd met allerlei verenigingen in Den Haag. Met de vraag, deel alsjeblieft het verhaal wat in jouw familie leeft met ons en je object. En daar hebben meer dan 120 mensen hebben gereageerd met een object en met een verhaal. Ja. En uiteindelijk staan er nu 20 centraal in de tentoonstelling, waaronder dat van Ruud. Ja, meneer Chanter, u was dus inderdaad bij zo'n bijeenkomst. En nu is er dus een familie-erfstuk te zien in de tentoonstelling van het Haagse Historisch Museum. Vanavond, als het goed is, bij hoge uitzending uit de museumkast gehaald. U heeft het meegenomen, toch? Ja, dat ligt hier. Ja, kunt u vertellen wat het is? Want we zijn natuurlijk op de radio. Het is een zilveren enkelband is het, ja, hè? Het is een solide, ja, zilveren enkelband. Ja. Dat werd gedragen dus door de vrouwen. En dit was van mijn moeder, die in 1912 als contractarbeider kwam uit India. Mm-hmm. Op 24-jarige leeftijd. En 5 jaar werkte op plantage Waterloo. Daarna verkoos om in Suriname te blijven. Want je kon kiezen, je kon teruggaan. Of op Suriname blijven. Of in Suriname blijven, of je kon een hercontract tekenen. Dus zij en mijn vader kozen om te blijven in Suriname. En nou, dit heeft ze dus heel haar leven gedragen. En in 1971 kwam zij te overlijden. En toen moesten twee broers van mij dit van haar enkels halen. Vandaar dat het verbogen is. Ja, maar dat is met een touw uiteindelijk. Ja, ja, daar werden twee touwen vastgezet. En dan heel voorzichtig, want zij had gezegd, ik wil niet met zo'n enkel gecremeerd worden. Ja. Okay. Ja, maar even voor alle duidelijkheid, meneer Chanter. Het is een enkelband, ja, maar het is geen slavenband. Nee, dit is een sieraad. Dit was een sieraad? Ja. En veel Hindoestaanse vrouwen hadden dus sieraden, omdat ook dat een soort verzekering was voor moeilijke tijden. Ja, ja. Ja. Maar toch, uw moeder was zo'n contractarbeider, ja, waarover mevrouw Veenvliet net vertelde. Ja. Hè? Slavernij werd dan op een gegeven moment afgeschaft. En toen kreeg je die contractarbeiders. Ja. Wat weet u onder wat voor omstandigheden uw moeder haar werk moest doen? Nou, op de plantages, er zijn ongeveer 34.000 Hindustanen uit India naar Suriname getransporteerd. Mm-hmm. Waarvan een derde is teruggegaan. 5.000-6.000 zijn overleden. En ongeveer 51% bleef in Suriname. Ja. Nou, op de plantages was het natuurlijk... Ze hadden een mooi contract op papier, hoor. Ja? Ja, human, nou, want men wilde niet terug naar die slaventijd. Maar in de praktijk was het een heel ander verhaal. Want het bood dus de planters enorm veel mogelijkheden... Ja, om eigenlijk onderuit te komen. Ja, dus, want in het contract stond bijvoorbeeld... Je verdient 60 cent per dag voor een gezonde man, ja, die dus hard kon werken. Ja. Kon je niet, was je een beetje, laten we zeggen, gehandicapt of in ieder geval je was zwak, dan was je not able, laten we zeggen, je was een beetje gehandicapt, dan kreeg je maar 40 cent. En ook de vrouwen werden 40 cent per dag betaald. Mm. Nou, wat dus gebeurde, was dat men in India had afgesproken, Brits-Indië toen, 60 cent per dag. En als men, toen men in Suriname kwam, maakte men van dag taak. Dus per taak. Ah, ja, ja, okay. En de taak die kon wel als je een taak was berekend op een slaaf die 9 jaar ervaring had. Ja, en deze mensen hadden die ervaring niet. Dus ze konden die taak ook niet afmaken. Nou ja, dan kregen ze maar 40 cent of 30 cent. Ja, dus... En moesten ze maar de volgende dag dat maar weer afmaken. Dus voor 2 dagen kregen ze dan 60 cent. Ik zeg ja, maar. Ja. Ja, maar dat dus... was dus verre van fatsoenlijk. Helemaal niet fatsoenlijk. En de mensen werden, als je in de koloniale verslagen leest... werden ze coolie genoemd. Dus ja, coolie is dus een soort... denigrerende term geweest, altijd door de Engelsen gebruikt. Ja, om, dat was dus het werk wat coolies deden, was natuurlijk het slechtste, het vuilste werk wat er was. Ja, ja. En nou, in de, men keek neer op deze mensen, ja, omdat men dus niet die relatie wat vroeger was. Meester-slaaf, maar nu is het werkgever-werknemer. Ja. Ja. Dat wilden ze niet eigenlijk. Ze wilden dus deze mensen weer in diezelfde verhouding brengen... van meester-knecht of eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Nee. Mevrouw Veenvliet, is nou zo'n armband die echt nog om de enkel heeft gezeten... van de moeder van mevrouw Tjanner... is dat nou dan een mooi middel om die geschiedenis te vertellen? Ja, zeker. Wat ik net al zei, wij hebben dit soort objecten niet. Heel veel musea hebben dit soort objecten niet. En je komt ook veel dichterbij natuurlijk bij een verhaal van iemand. Dus... Ja, maar het is in één keer maar, het is in één keer maar één generatie hè, waar je het over hebt. Ja, zeker. Ja, en daar is het verhaal van Ruud ook wel uitzonderlijk in. Ja. Want je merkt natuurlijk dat dat wel steeds verder is. Soms zitten er wel 4 generaties, 5 generaties. Zeker, maar ook dan is het natuurlijk super bijzonder... als die verhalen en die objecten nog in die families zijn gebleven... en op die manier verteld kunnen worden. Ja, meneer Tjanner, vindt u het ook belangrijk om die familiegeschiedenis... te delen op deze tentoonstelling? Natuurlijk wil je dat delen. Mm-hmm. Ja, ik heb zelfs een boek over geschreven. Mm-hmm. Ja, gevangen in een web van zwarte letters. Dat betekent het contract. Ja, want die mensen moesten dus met hun duim tekenen. Ze konden niet lezen en schrijven. Nee. Ja, er werden wel wat dingen natuurlijk vertaald voor ze. Maar ze wisten bijna... Ze wisten één niet... wat voor werk ze moesten doen, waar Suriname lag, noem maar op. Ja. Heel wat dingen waren dus onbekend voor deze mensen. Ja. Ja, en ik vind het natuurlijk heel belangrijk, want je ziet dat de laatste tijd heel veel over slavernij wordt gesproken. Ja. Maar ja, als je de mensen hier zou vragen op straat... meneer, weet u wat contractarbeid was? Dat weet ik niet. Wat was het? Ja, dat was dus vanaf 1873 tot 1916... zijn het contractarbeiders uit India gehaald. En toen dat dreigde stop te worden gezet... dachten Nederlandse kolonialen... aha, wij hebben ook een kolonie, Indonesië. Ja, dus werden Javanen naar Suriname gehaald. Ja, ja, ja. Dat is de enige plek op het westelijk halfrond waar je Javanen vindt. Hè? Ja, meneer Tjanner, meneer Tjanner, dat u eigenlijk zo kort nog... Hè, want het gaat om uw moeder, die was een contractarbeider. En dat is eigenlijk, er zit maar 1 generatie tussen. Hè. Ja. Merkt u eigenlijk in uw dagelijks leven... merkt u daar wel eens iets van? Hebt u daar nog wel eens verdriet over of pijn van... dat het eigenlijk zo kort geleden is? Nou ja, als ik dit dus zo aanraak... dan denk je direct aan je moeder en denk van... kijk, migranten, want dan vraag je af... waarom is ze dan vertrokken als vrouw uit India? Ja. Ja. En ze kwam dus aan in Suriname... Maar waarschijnlijk heeft ze onderweg, of heeft mijn vader haar versierd, of in elk geval, er is contact geweest. Ja. Ja. Maar dan vraag je af, wat heeft ze... Kijk, migranten komen om iets te bereiken. Ja, ja, verwachtingen, naar een beter leven. Maar ze verliezen ontzettend veel. Ze laten heel veel achter. Hun dorp, hun familie, taal, noem alles, maar op, cultuur, ja. Alles. Identiteit verandert onderweg. Want het waren natuurlijk allerlei kastes waarin deze mensen leefden. Mm-hmm. Ja, maar dat werd gedivelleerd, als het ware. Ja. Toen ze dus in het depot kwamen en op de schepen. Want daar hield men helemaal geen rekening mee. Of je nou Brahmaan was of eentje van de lagere kasten, zo Dalit. Ja. Alles zat bij elkaar, deed samen met elkaar, at samen, et cetera. Dus er veranderde veel voor deze mensen. En dat moesten ze allemaal verwerken. Ja. Valérie Vreemwiet, merk je dat er veel mensen inderdaad die toch nog met pijn zitten, blij zijn dat er deze tentoonstelling is om het verhaal te delen? Ja, zeker. Ik weet ook niet altijd of het per se altijd de pijn is, maar ook gewoon het jezelf herkennen in dit soort verhalen in een museum. Ja, is denk ik echt ontzettend belangrijk. En het is ook... Het is ook geschiedenis van iedereen. Het koloniaal verleden wordt vaak gezien als een aparte geschiedenis. Terwijl het is een wereldwijd systeem wat vanuit Den Haag bestuurd werd. Ja. En juist daarom vind ik ook, zal iedereen dat eigenlijk dat moeten weten, wat contractarbeid was, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook al de andere onderdelen. Ja. Belangrijke tentoonstelling. Dank jullie wel. De tentoonstelling Koloniaal Den Haag, een onvoltooid verleden, is vanaf nu tot en met 3 september te bezoeken in het Haags Historisch Museum hier in Den Haag. Ja, hartelijk bedankt Ruud Tjander en conservator van het museum, Valérie Vreemwiet. Ja, en dan is het hier tijd voor live muziek. De geweldige Sophie Straat is bij ons en zij speelt vanavond muziek van haar nieuwe album. Smart Lab is niet dood. Sophie, wat ga je spelen? Nu gaan we De Vergiffenis spelen. De Vergiffenis, waar gaat het over? Het gaat over het Hoge Gerechtshof in Amerika had besloten om de abortuswet terug te draaien. En wat heel eng is wat er in Amerika kan gebeuren, kan ook hier gebeuren. Dus daar gaat het over. Oké, we gaan naar je luisteren. Hier is Sophie Straat met De Vergiffenis. Ik brand een kaars voor de wereld waarin de tijd heeft stilgestaan en de keuze niet aan jou is, maar die van het Vaticaan. Dus lees eens een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze jacht. Oeh, in de naam van de Heilige Geest. Oeh, zeg jij wat de wereld nodig heeft? Ik jaag de kogel door de kerk en kies liever voor mijn eigen leven. Ik kom toch wel in de hel, maar ik zal het je vergeven. Dus kom tot inkeer en lees een echt boek, want kennis is macht. Ook al slaap ik met de duivel, stop deze heksenjacht. Aan doen. Die waarheid is van jou, jij man van goed fatsoen en ik als zondige vrouw. Oeh, in de naam van de Heilige Geest. Aan doen. die waarheid is van jou. Jij man van goed fatsoen en ik een zondige vrouw. In de naam van de Heilige Geest. Ja. Sophie Straat met De Vergiffenis. Dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke live vanuit Den Haag. Veel is al bekend over de Hofstad, maar toch heeft onze allereigenste Paul Keizer weer een bijzondere collectie nieuwe wetenswaardigheden kunnen verzamelen. Luister mee naar De Kortste Spreekbeurt. De Kortste Spreekbeurt. We zijn vandaag in... Den Haag. De hoofdstad van Zuid-Holland telt 562.446 inwoners en is de derde grootste stad van Nederland. De eerste tennisbaan van Nederland lag in Den Haag. En niet zomaar op een plek, maar midden in het Binnenhof. Zouden Klaver en Wilders hier nog samen een balletje slaan? Het koninklijke optrekje Huis ten Bosch heeft een pikante geschiedenis. Na de Franse inval werd een van de vleugels gebruikt als bordeel. Ben jij ook zo dol op Haagse lekkernijen? Haagse hopjes, Haagse kakker en natuurlijk Haagse bluf. Dat laatste toetje heeft haar naam te danken aan de hautaine houding die Haagenezen zouden hebben. Het lijkt heel wat, maar het is voornamelijk lucht. Het was weer goed zoeken, maar het oudste audiofragment van Den Haag komt uit 1942. Hier wordt verslag gedaan van het zeilersbal. Met de toiletjes die je hoort worden geen wc's bedoeld, maar jurkjes. Wie heeft het leukste zeilerskostuum? Dit zeilersbal wordt voorafgegaan door een sportieve show van aardige zeiltoiletjes. Een zeer moeilijke taak voor de jury. Hagenezen zijn heel goed in het geven van bijnamen aan gebouwen. Zo heb je het bekende strijkijzer en hebben de puntdaken op het ministeriegebouw Castalia de naam de Haagse Tieten. Inwoners van Den Haag hebben twee namen, Hagenaars en Hagenezen. De bekendste verklaring is dat Hagenaars zijn geboren op chic zand en de Hagenezen op het ruwere veengedeelte. Een van de meest bijzondere schilderijen staat in Den Haag, de Panorama Mesdag. Het is een van de oudste nog bestaande panoramaschilderijen. Vincent van Gogh zei er ooit over, het enige dat aan dit schilderij mankeert, is dat er niks aan mankeert. Dit was mijn spreekbeurt over Den Haag. Later! Ja, Paul Keizer op zijn Haags. Ja. Mooi, mooie feitjes. Jij komt hier vandaan, Den Haag. Ja. Maar ben jij daar nou een Hagenaar of een Hagenees? Fred Zuiderwijk, dat is in Den Haag een redelijke bekendheid, die noemde mij ooit een Hagenezenaar. Dat komt, ik heb zowel zand als veen tussen mijn tenen zitten. Dan kom je van allebei de kanten. Maar jij bent toch gewoon een hele ordinaire Hagenees? Ja, dat maak jij ervan. Jij zit hier nu alsof jij Louis Couperus bent of zo. Nee, ja, zo waar ik iets ben ik een Hagenezenaar. Hartstikke kan het ook mooi. Niet helpen. Prachtig. Goed, het is zaterdagavond 26 oktober 1974. En in de Scheveningse gevangenis klinken kerkelijke liederen. Niet de gevangenen zelf zijn aan het zingen geslagen, maar een speciaal reclasseringskoor treedt op. Dat gebeurde wel vaker. Wekelijks kwamen er koorleden op bezoek om samen met de gevangenen een mis te houden en koffie te drinken. Maar deze ene keer gaat het gruwelijk mis. In de kerkzaal van de gevangenis in Scheveningen houden vier gedetineerden 26 mensen in gijzeling. Onder hen is een onbekend aantal vrouwen en kinderen. Verder worden gegijzeld een pater, een organist en twee bewaarders. Ja, dat was 1974. En nu aan de telefoon hebben wij Godfried Klerks. Hij was die dag als 11-jarige zoon van een van die koorleden in de gevangenis aanwezig. En werd samen met zijn vader, moeder, opa en de andere koorleden gegijzeld. Goedenavond, Godfried. Goedenavond, hallo. Ja, en bij ons aan tafel zit journalist Harm Edebotje, die zich eerder voor Vrij Nederland in de gijzeling verdiept heeft. Ook fijn dat jij er bent. Goedenavond. Ja, Harm, dit is een beetje een vergeten gijzeling. Maar hoe groot was dit nieuws toen der tijd? Nou, het was groot nieuws. We hadden net een maand eerder de kaping van de Japanse ambassade gehad. Ja. En deze opnieuw. Het waren 28 hele spannende uren die op een hele spectaculaire manier ten einde is gekomen. Waar we misschien zometeen nog... Moet ik het nu al weggeven? Nee, wacht. We krijgen het ook nog. Ja. En zowel premier Den Uyl, want die hadden we toen, als minister van Justitie van Acht bemoeide zich ermee. Er was een crisisteam. Het was eigenlijk gewoon een hele grote zaak. Nederland was in de ban van die gijzeling. Ja, die gijzeling. Godfried. Jullie zaten toen dus in een aparte zaal in die gevangenis om een mis te houden. Maar al vrij snel sloeg die bijeenkomst om in een gijzeling. Wat gebeurde er nou? Ja, die mis die was aan de gang. En op een gegeven moment staan opeens vier gedetineerden daar. Die staan op en die beginnen te schieten. En de schreeuwen. En dit is een gijzeling. En ja, dus ik was 11 jaar. Ik denk, wat is dit nu? En ja, ik kon totaal geen inschatting maken wat hier nou aan de hand was. Maar ik keek naar mijn ouders, naar mijn vader en moeder en naar mijn opa en naar die andere ouder. En toen zag ik toch wel dat er iets wel heel erg aan de hand was. Ja, en vervolgens werd het licht uitgedaan. En ja, er waren nog meer gevangenen daar aanwezig. En die werden weggeleid. En de groepen werden gesplitst. En ja, dat, al met al was dat wel een gigantisch enge situatie. Omdat ja, het geweld van schieten, dat was iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Nee, en ook zo donker dus. Harm, wat ik zo frappant vind, het gaat om een gijzeling in de gevangenis. Hoe kwamen die gijzelaars überhaupt aan wapens? Broeder Matthäus is zijn naam. Een man met een pij die zich bekommerde om het lot van ontspoorde jongeren en twintigers. Het ging hier om twintigers. En een van die jongens om wie hij zich bekommerde al in de gevangenis in Den Bosch. En die jongen is toen overgeplaatst naar Scheveningen. Of hij zat natuurlijk in Breda, sorry, en toen naar Scheveningen. Was Jantje Brouwers. En Jantje Brouwers die zei tegen broeder Matthäus: neem een pakje sigaretten voor me mee. Neem een flesje whisky voor me mee. Neem een pistool voor me mee. En de laatste... In een pistool voor me mee. En broeder Matthäus deed dat. Nou, broeder Matthäus was erg begaan. En had al een keer eerder had hij een vel de gevangenis ingesmokkeld waarmee Jantje Brouwers was ontsnapt. Was hij vrij snel opgepakt. Een vel? Echt? Ja, een vel. Ja, ja, ja, klassieke, oh, ja, vel. Ja. De tijd van de Daltons, denk ik. Ja, jongens, we hebben gewoon hier een televisieserie in vier delen. Maar ja. Broeder Matthäus, die later in de rechtszaak zei hij: ja, ik voelde dat ik op een hellend vlak zat, maar ik kon het toch niet laten. En hij nam dus aan beide binnenkanten van zijn benen plakte hij dus die pistolen. En in die tijd waren er nog hele andere tijd dan nu, hè, bijna 50 jaar geleden. Ja. Er waren geen scanapparaten, poortjes. En geestelijken, die werden sowieso niet gefouilleerd. Nee, die kun je wel vertrouwen. Dus hij kwam de gevangenis in, sprak met Jantje Brouwers en speelde die pistolen aan hem toe. Ja, broeder Matthäus met drie pistolen tussen zijn benen. Precies. Ik kan gewoon even binnen. Maar dat, het schuurde daar lekker, ja. Maar wat ik zo'n gek idee van die gevangenis is natuurlijk een ondoordringbare plek. Hè? Daar kun je maar niet zo binnenvallen. Ja, nee. Broeder Matthäus liep er blijkbaar binnen in en uit. Maar uiteindelijk ontstond er dan dus wel met portofoons, ontstaat er dan contact met die gijzelnemers. Ja. Wat wordt dan de contact van die onderhandelaar? Kijk, die onderhandelaars die dit was natuurlijk, bedoel, we waren in, bedoel, de kapingen van de Molukkers waren allemaal nog niet geweest. Het was eigenlijk het begin van het kapingseizoen in Nederland, zal ik maar zeggen. Ja. We hadden net de Japanse ambassade gehad. Daar hadden ze iedereen hun zin gegeven. Hè, waardoor later ook al werd gezegd van, nou, dat kan eens een uitnodiging voor anderen om hier ook, want ze weten dat ze iets kunnen krijgen. Ja. Ze hadden nu dus een team opgelijnd. En dat de tactiek van het team was vertragen. Vertragen, nieuwe eisen, praten, nog meer praten. Probeer ze gewoon helemaal gek te maken. Uit te putten? Uit te putten. En dat is wat ze gingen doen. En daar, nou ja, ik vermoed dat Godfried en jullie aan de lijn hebben er alles van weten. Ja, dat voel ik me af, Godfried. Kreeg jij toen iets mee van die onderhandelingen? Ja, natuurlijk. Kijk, die portofoon die was naar binnen gekomen in die zaal. Nou, dat was een ondoordringbare vesting. Ja, er was eigenlijk maar één deur waar je uitkwam. Maar die was hartstikke dik natuurlijk, want ze wilden niet dat die mensen gingen vluchten. Maar ja, over die portofoon hoorde je natuurlijk al het verkeer vanuit de politie richting de gijzelnemers. Maar ja, die jongens die waren natuurlijk ook gespannen. En dat gaf natuurlijk ook allemaal emoties. En dat, dat gebeurde dus dat er geschreeuwd werd. En het gebeurde dat er hele serviezen kapot gegooid werden. En al met al had dat wel impact. En wat ook wel bijzonder was natuurlijk, is dat op een gegeven moment willen ze ook hun eigen kracht bijzetten. En ik heb het echt dus gewoon meegemaakt. Dat er gewoon 2-3 mensen al uitgeselecteerd worden om neergeschoten te worden. En dat is toch wel iets heel vreemds als je dan daar ziet. En je ziet dan de mensen daarvoor weer op de rij staan. Ja, man. Het was eigenlijk die groep was heel onvoorbereid. Er was een Algerijnse dief. En Daan Denis, dat was een Haagse crimineel. En dan die Jantje Brouwers uit Brabant. En dan was er nog een vierde. Ze kenden elkaar niet goed. Ze kregen ook onderling ook snel conflicten en ruzies. Vooral die Daan Denis had een heel kort lontje. Het onderhandelingsteam heeft toen ook als truc nog de ex-vrouw van Daan Denis naar binnen gestuurd. In de hoop dat zij zaak verder zou kunnen ontregelen. Maar ook al kunnen kalmeren. Maar wat er gebeurde was dat ze niet de zaak kalmeerden, maar zij en Daan Denis gingen in het in het nisje, want het was ook een gymzaal, waar de gymtoestellen stonden, de bok en al dat soort apparaten. Ja. En daar deden zij hun kleren uit en bedreven ze de liefde. Oh, wat een krankzinnige verhaal. Maar daar, het is echt serieus waar. Maar dat duurde dus alleen maar langer en langer. Ja, dus ik heb een van die bewakers dan nog geïnterviewd. Inmiddels is hij er niet meer. En die heeft ook echt bevestigd. Ik weet niet of jij dat hebt gehoord, Godfried, destijds. Nou, ik heb dat niet meegekregen, hoor. Maar het is 50 jaar geleden en ik was 11. Hè, dus daar was ik niet zo op. Ja, jullie zaten ook niet van want. Nou, het kan ook zijn dat je via de portofoon hoorde. Ja, ik ben even druk. Als je dit gewoon nu bedenkt, dat nu anno nu zou gebeuren. Het is echt onvoorstelbaar. Maar wat er gebeurt, is in de loop der dagen worden er dan wat mensen vrijgelaten. En Godfried, jouw opa wordt vrijgelaten. En een paar andere ouderen worden vrijgelaten. Andere kinderen. Maar Godfried, jij bent op een gegeven moment het enige overgebleven kind. Er waren er drie, hè? Ja, er waren er drie in het begin. Maar Godfried was de enige die over was. Hoe vond je dat toen? Ja, ik zat toen 3,5 dag vast. Hè, en op de 4,5 dag is die bevrijding geweest. Maar ja, tot die 3,5 dag was dat wel een bijzondere situatie. Kijk, wat was er aan de hand? Op een gegeven moment gingen mijn opa en andere kinderen gingen weg. En ik wilde eigenlijk ook weg. Dus ik schreeuwde naar een van die gijzelnemers van laat mij hier ook uit. Ik wil hier weg. Ik wil weg. En toen zei hij tegen me, ik beloof je dat je weggaat, maar nu nog niet. En toen dacht ik, nou ja, dat komt dan nog wel. Maar ik moest maar blijven zitten daar in die zaal. En de volgende avond, dat was geloof ik op een dinsdagavond, ik zie opeens mijn vader en ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Die pakt een stoel en die loopt met die stoel naar het midden van de zaal. Dus al die gijzelaars die zitten te kijken wat mijn vader gaat doen. Maar ook die gijzelnemers die denken, wat doet die nu? En op een of ander moment komt een van die gijzelnemers naar mijn vader toe. En die zegt wat er aan de hand is. En mijn vader zegt, moet je horen. Als ik hier niet levend uitkom, of mijn vrouw, dat is daar aan toe. Maar als mijn zoon hier niet levend uitkomt en je hebt het hem wel beloofd dat hij eruit mag, dan past dat gewoon niet bij je karakter als je zulke dingen doet. Om kleine kinderen dingen te beloven. En hij mag er daar niet uit. Ja, en tot de verbazing had dat gewerkt. Want s'avonds rond 9:30 mocht ik toch de zaal verlaten. Toch bijzonder dat jouw vader dat zei. Dat vind ik moedig eigenlijk. Dapper, om dat op het moment te zeggen. Ja, want toen jij dan uiteindelijk toch werd vrijgelaten, was dat gelijk wereldnieuws. The convict's resolve apparently weakened. And within 2 hours, Godfried Klerk, the 11-year-old youngest of the hostages, was freed. He grinned hugely as he was driven away in a police car. But his parents remained in the chapel, waiting for Nuri's next move. Ja, zijn ouders, wordt hier gezegd in het Engels, blijven dus achter in die kapel, waiting for Nuri's next move. Nuri, dat was een van die gijzelnemers. Maar Godfried, jouw ouders, die bleven achter. Was dat niet heel dubbel voor jou? Je was blij dat je vrij werd gelaten, maar je ouders zaten er nog. Ja, dat was zeker wel een dingetje. Want je moet dan weg en je gaat weg. Maar mijn moeder die was helemaal door de... Ja, die schreeuwde alles bij elkaar. En die wilde ook mee, maar die mocht niet mee. Ja, en dan op een gegeven moment... alsof je met de handen uit elkaar glipt... word ik dan meegenomen naar die enorme deur... waar ik altijd naar had gekeken al die dagen. En die gaat dan open. En dan ga je de rechtse trap op. En daar is dan nog helemaal niks. En vervolgens kom je dan in een gang. En dan zie je opeens wat er allemaal aan de hand is in die buitenwereld. En dan gaat er toch wel iets door je heen. Ja, toen dacht ik dus dat ik naar mijn familie zou gaan. Maar dat was ook niet zo. Want bij de familie thuis, daar hing natuurlijk ook heel veel pers voor de deur. En iedereen wilde natuurlijk het laatste nieuws hebben. Ja, dus ik ben naar een onderduikadres gegaan. En ik ben eigenlijk mijn ouders pas weer gezien nadat die weer bevrijding was. Ja, Godfried, is maar één ding wat ik nog graag zou willen weten. Hoe ben jij die dagen dat je daar hebt gezeten, hoe ben je die daar doorgekomen? Wat deed je? Ja, eigenlijk helemaal niks. En kijken wat er allemaal gebeurt. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als je in het ziekenhuis komt. Dan heeft het de factor tijd heeft ook een hele andere rol en een hele andere vertraging. En dat is daar ook. Dus die tijd duurde wel heel erg lang. Ja, ik heb boterkaas en eieren gespeeld en dat soort dingen op van die misboekjes. En op een gegeven moment moet je me dan zomaar door die tijd zien te komen. En dat was wel moeilijk. Ja, nou uiteindelijk, Godfried wordt dus eerst vrijgelaten en daarna zijn ouders. Harm, hoe is uiteindelijk een einde gekomen aan die gijzeling? Nou ja, door een hele spectaculaire aanval door de toen net opgerichte bijzondere bijstandseenheid van de politie, die dus naar aanleiding van de Japanse bezetting, daar hebben ze toen gedacht van ja, we moeten toch iets. En, ja. Dat team was nog nooit in actie gekomen. Dit was hun eerste actie. Hun grootste obstakel was, dat werd net al genoemd door Godfried, die deur. Ja. Zijn ze naar een bedrijf geweest met de thermische lans, zegt ja, begin, ja, ja. AGM. AGM. Dat was de crimineel die de thermische lans gebruikte, maar de thermische lans, diezelfde thermische lans, is hier gebruikt om die deur open te branden. En toen hebben ze met allerlei trucs en verwarring gezaaid met knallen en god mag weet wat, zijn ze naar binnen gestormd. En toen hebben ze dus een succesvolle bevrijdingsoperatie gedaan, waarbij die vier dus tegen de grond aan zijn gewerkt, uit zijn gekleed en die anderen allemaal bevrijd. En vooral geen slachtoffers zijn gevallen. Geen slachtoffers, nee, succesvolle operatie. Ja. Ja. Maar Godfried, jij was 11 toen je dat allemaal meemaakte. Dat is toch wel een hele ingrijpende gebeurtenis geweest voor jou en ook voor je vader en moeder. Op welke manier hebben jullie dat verder in je leven bij je gedragen? Nou ja, kijk, je moest in die tijd moest je verder. Harm die zei het net al, het waren het was geloof ik de tweede gijzeling in Nederland. Daar was ook helemaal geen psychologische hulp. Wat ik me nog kan herinneren is dat wij de ene vragenlijst naar de andere kregen. Waar dus eigenlijk werd gekeken van, ja, hoe heb je dingen ervaren? Maar er was bijvoorbeeld geen therapie. Er was ook nog niet een slachtofferhulp. Er was ook helemaal geen hulp om in dingen tegemoet te komen. En ja, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn vader. Ja, die hebben het toch wel heel slecht gehad hoor, het jaar daarna. Dat hij echt gewoon, om dat allemaal te verwerken, dat was toch wel heel erg. Maar aan de ene kant was het ook wel moeilijk. Want je was ook blij dat de overheid die bevrijding had ingezet. En dat dat ook allemaal was goed gelukt. Goed is afgelopen, ja. Ja, en aan de andere kant was er ook die een soort vorm van woede eigenlijk. Van ja, mijn ouders die hebben daar gezongen. En die deden eigenlijk alleen maar goed werk. En hoe kan het dan zijn dat je toch daar gegijzeld werd? Dus mijn ouders hebben echt wel er tussenin gehangen eigenlijk. Als het gaat over van hoe je daar tegenaan moet kijken. Ja, begrijpelijk. Heftig. Heftig. Deze vergeten gijzeling in de gevangenis van Scheveningen. Ja, wij zullen het in ieder geval nooit meer vergeten. Bedankt voor jullie prachtige verhalen, Godfried Klerks. En ook dank aan Harm Ede Botje. Het geheugen van. Ja, het geheugen van Den Haag natuurlijk deze week. In deze rubriek duikt verslaggever Rozemarijn Brus diep in de lokale archieven om naar de meest rare en obscure verhalen op te duiken. Ze doet ze niets liever dan die witte handschoentjes aantrekken en haar neus in die stoffige dossiers steken. En deze week was dat niet anders toen ze in gesprek ging met Wendy Lau van het gemeentearchief Den Haag. Waar de kermis is, is emotie. Geluk om de winst, verdriet om verlies en frustratie om de grijpmachine. Gelukkig kunnen we die frustratie goed kwijt bij de Kop van Jut. De attractie waarbij je met al jouw kracht met een hamer op een plaatje slaat, waarna je hopelijk een belletje hoort rinkelen. En die attractie, dat is het begin van dit verhaal. Het verhaal van Hendrik Jacobus Jut. Ik heb van alles klaargelegd om uit te leggen hoe de kermisattractie Kop van Jut aan zijn naam komt. We zijn dus in het gemeentearchief van Den Haag. Ja. En ik ben hier met Wendy Lau, die is medewerker hier. En wij gaan kijken in het depot. Waar begint het verhaal van de Kop van Jut? Bij Hendrik Jacobus Jut. Een jonge man die in 1851 geboren is hier in Den Haag. En hij heeft 21 jaar later een gruwelijke moord gepleegd. Een gruwelijke moord? Een gruwelijke moord, ja. Voor geld. Hendrik Jacobus Jut en Christina Goedvolk werken samen in een hotel en worden smoorverliefd op elkaar. En al gauw is Christina zwanger. Geld om te trouwen hebben ze niet en de financiële toekomst baart hen zorgen. Christina had een tijdje bij een rijke weduwe gewerkt en ze besluiten om de weduwe te beroven. Niet alleen beroven ze de weduwe, ze vermoorden haar en het dienstmeisje. En die moord die staat natuurlijk door heel Nederland in de krant. Kijk, de dubbele moord. Geheel Den Haag was gisteren in opschudding. En geen wonder. In den vroegend morgen verspreidde zich reeds het gerucht door de stad dat er een afschuwelijke moord was gepleegd. En dat gerucht werd helaas bevestigd. Twee weerloze vrouwen zijn door de politie badende in haar bloed gevonden. En tot nog toe is het niet gelukt het monster dat tot deze snode daad in staat is geweest te vinden. Het is toch... Ik moet lachen, maar ik vind het zo... Het is zo mooi geschreven. Toch? Ja. Een aanzienlijke dame woonde sinds jaren geheel alleen met een dienstbode in een huis aan de bocht van Guinea. Nummer 25. Voor de ramptoeristen. Kun je gaan... Ja, dit gelijk. Nou ja, dan ga je een heel verhaal over dat ze gewoon was om bezoek te ontvangen. En wat ze dus denken dat zich heeft afgespeeld. Een paar jaar later valt het stel alsnog door de mand. En is heel Nederland opnieuw in de ban van de moord. Christina krijgt 2 jaar gevangenisstraf. Maar Hendrik is de kop van Jut. En zit de rest van zijn leven vast. Achteraf gezien is dat niet heel erg lang. Want een paar jaar later gaat hij dood. Zijn hoofd wordt vervolgens op sterk water gezet om te onderzoeken of je aan zijn uiterlijk kon zien dat hij een misdadiger was. Maar terug naar de straf, want de Nederlandse bevolking is kwaad. Want levenslang, dat gaat niet ver genoeg, vinden zij. En onder andere een wel heel gewiekste kermisexploitant speelt op die woede in. Men kan thans voor de vensters van bijna alle boekwinkels de portretten van de vredebedrijvers van den dubbelen moord van Jut en zijn huisvrouw zien tentoongesteld. In diezelfde krant staat specialité de fotografieën, meneer Couvet, die verkoopt originele, geen kopieën, portretten van Jut, zijn huisvrouw en hun kind. Ja. Mensen willen dat ook hebben. Ja. Het verkoopt als een gek. Het is echt een fenomeen. Ja. Er ligt hier ook een boekje waarin dus op staat de akte van beschuldiging van Hendrik Jacobus Jut en zijn huisvrouw Christina Goedvolk met plattegrond van het huis waarin de moorden zijn begaan voor 25 cent te koop. Ja. Dus je kunt gewoon dat boekje kopen. Kan je het helemaal volgen. En als je dan naar de plattegrond gaat, hier de benedenverdieping. Hier zit zelfs een hele legenda bij. Echt krankzinnig. Kijk, hier zie je dan ook het lichaam liggen. Nou ja, dus je begrijpt wel met al die reuring dat die kermisexploitant dacht, dit is geld waard. En er was zoveel woede. Die mensen die wilden allemaal losgaan met de hamer en het belletje. Ja. En de kermisattractie die we nu kennen. Ja, grappig toch? Ja. Ja. Maar hij bestaat dus nog steeds. Volgens mij hebben bijna alle kermissen nog steeds een kop van Jut. Dus het is een begrip wat 150 jaar later nog steeds bekend is. Wat vond ik zo leuk aan dit verhaal, dit Haagse verhaal. Wat een verhaal, zegt de kop. Nou, ik wist dat echt niet. Een hoofd afhakken, op sterk water zetten en dan denken dat je dat op kunt meten om te zien of het een crimineel is. Ik vind het wel een goed verhaal. Jij bent er wel goed in, hè, kop van Jut. Ja, ik kan gewoon heel hard slaan. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, we gaan het hebben over hoogstaande literatuur die mij heel nauw aan het hart legt. Want het gaat om de gozer die gehuld in camping smoking zich beklaagt over die scheidreigers. En wat de gemiddelde voorbijganger toewerpt, krijgt een blaffik graftak. Jawel, Haagse Harry. U hoort het. Pure Haagse poëzie. Schitterend, Frank. Ga door, ga door. Ja, ons kende het niet Haags genoeg wezen. Het is een verrijking van de Nederlandse taal. En dus praten we verder over Haagse Harry met cabaretier en moordgozer Sjaki Bral. Dankjewel, jongens. Frank, bij jou zit het wel goed, hè? Ja, toch? Ja, dat is ook geen zorgen te maken. Maar Sjaak, mooi dat je er bent. Want de geestelijk vader van Haagse Harry is, of was, moet ik zeggen, was Marnix Ruup. Was een goede vriend van jou. Zeker wel. In 2014 is hij helaas overleden aan kanker. Ja. Of Haagse Harry zou dan zeggen, heb nou een tuin op zijn buik? Zeg ik dat goed? Ja, een tuin op zijn buik. Ja, tuin op zijn buik. Ja, hij is de mollen van dichtbij gaan bekijken. Ja. Oh. 6 planken gaan leggen. We hebben daar heel veel uitspraken voor natuurlijk. Definitief gestopt met roken. Ja, precies. Ja. Maar hoe kwam hij nou ooit op het idee van Haagse Harry? Nou, ik moet je vertellen, Marnix Ruup, dus de geestelijke vader van Haagse Harry, de tekenaar, die komt eigenlijk uit het Benoordenhout. Dat wil zeggen, dat is een wijk in Den Haag, een chique wijk. We hebben eigenlijk 3 chique wijken in Den Haag. Dat is het Statenkwartier, Vogelwijk en Benoordenhout. Ik wou het bijna zeggen, wij noemen het Benoordenhout. Ja. Of bejaardenhout, noemen we het ook wel. Oké, maar een chique wijk in ieder geval. Een chique wijk. Zijn vader was rechter, dus die woonde daar ook in een chique wijk. Alleen Marnix ging op zichzelf wonen en kwam terecht in de Schilderswijk. En wat er toen gebeurde, was dat een jongen van het zand, zoals ze dat noemen, die kwam terecht op het veen. Ja, en toen ging er iets raars in dat hoofd gebeuren. Marnix was een jongen van 13 ambachten, 60 ongelukken. Ja. Dus die had eigenlijk nog niet echt een baan gevonden. Hij repareerde horloges bij de V&D. Zat al een beetje te kribbelen. Van kinds af aan zat hij altijd al te tekenen, hoor. En uiteindelijk is toen Haagse Harry ontstaan. Omdat hij die daags gelopen in de Schilderswijk. De Schilderswijk is nu veranderd natuurlijk. Maar in die tijd liepen daar nog jongens rond in wat we dan noemen een camping smoking met een matje. Ja, precies. En natuurlijk altijd bereid om een gesprek aan te gaan. Het liefst verbaal. Maar als het even kon ook met de vuisten. Ja. Dus het was altijd wel

Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, ja mensen, goedenavond. En welkom bij nog een uur Dijkstra in Even Blij ter plekke. Live vanuit de kantine van voetbalvereniging Kwik in Den Haag. Straks spreken we zangeres Sophie Straat, die met haar nieuwe album met de alledaags seksisme aan de kaak stelt. Ja, Els Knapen die houdt een pleidooi voor meer vrouwen op de straatnaamborden in Den Haag. We spreken een dappere apotheker uit de Transvaalbuurt die strijdt tegen het medicijnentekort. En presentator Kees Grimbergen die komt vertellen over het verhaal achter OO Den Haag. Maar nu eerst vragen we uw aandacht voor een van de bekendste spoken word artiesten van deze stad. Met een speciale ode aan Den Haag is hier Hasan Gök. Oh, oh. Dit is een stad voor iedereen. Maar als je het aan ons vraagt, een dorp. Hier kennen we elkaar allemaal. Via via uit dat ene verhaal bewaken dezelfde mensen in shifts de binnenstad. Hier zijn we zoals we zijn. Pretentieus bestaat niet in ons woordenboek. Van de turfmarkt tot aan de Haagse markt. Dit is een ander soort internationaal. Geel en groen stroomt door onze aderen. We zijn real en grof gebekt. Ja, zelfs de Hagenaren. Probeer dit maar uit ons bloed te verdrijven. Geen medicijn kan hierop tegen. Geen medicijn kan ons Hagenezen. Dus onze bek blijven we opentrekken. Van Sjaan uit Laak tot Samira uit Transvaal. Hier is niets wat het lijkt. Zelfs niet Hasan uit de Schilderswijk. En in de binnenstad mengen en mixen we. Als een cocktail van alle kleuren. Of een bakje pleur. Ondanks dat helaas ook de meest gesegregeerde stad. Hier houden sommigen de pink hoog. Terwijl anderen met alle vingers boven water moeten drijven. Den Haag heeft nog een weg te gaan. Ik zei het je. We keep it real. En ja, ook jullie mogen erbij, Voorburg. Dit is een stad waar thuiskomen echt thuiskomen is. Rijk toe als een stad, omarmd als een dorp. Menselijkheid die echt voor je zorgt. En ja, al die andere steden die blijven haten. Sommigen die zelf zijn opgegroeid in deze straten. Geen idee waarom. Misschien zijn ze jaloers op onze passage. Of ons echtheidspercentage. En ik zal zeker niet doen alsof. Soms ben ik ook een van die mensen. Loop ik te haten, terecht, op het Binnenhof. Maar echt, elke keer weer kom ik tot mijn kern op Centraal. Soms is het gras niet groener aan de overkant. En ben je blij met het groen in het Zuiderpark. De grootste zijn we niet. Pretenderen we niet. Hier is plek voor iedereen. We maken het ruim. Plek voor iedereen in die paleistuin. De stad die ik soms kan haten. Soms gevuld met onbehagen. Desondanks er niets gaat boven het Haagse. En ik deze stad voor niks ruil. Oh, oh, oh. Prachtig. Hasan Gök, dames en heren. Ja. U hoorde haar al eerder in de uitzending. Ze woonde een aantal jaar in Den Haag, maar is nu weer terug in haar eigen Amsterdam. Want daar was ze geboren en getogen. Geef haar een applaus, Sophie Straat. Ja, de koningin van de hedendaagse protestsong. Hoi. Ijsjesmelkers, de politie, rijke koorballen, seksistische voetbalsupporters en zelfs het Koningshuis. Ze moeten er allemaal aan geloven in haar muziek. Haar debuutalbum Smartlab is niet dood, is net uit. En er verschijnt binnenkort ook nog de korte film Mooier als je lacht. Dat klopt, ja. Ja. Even voor mij, Sophie. Je hebt een paar jaar in Den Haag gewoond. Ja, correct. Maar waarom terug weer naar Amsterdam? Is het toch mooier daar? Nou, ik studeerde hier en het was gewoon handig. En ook wel leuk hoor, maar ik wil toch terug naar huis dan. Ja? Ja. Heb je wel goede herinneringen aan Den Haag? Ja, 100%. En we zijn ook op een voetbalclub waar ik wel eens heb gevoetbald. Oh, goed. Dus dat is ook gezellig. Oké. Okay. Ja, lekker thuiskomen. Heb je gescoord hier ook, of niet? Ik geloof van wel eigenlijk, ja. Lekker? Ja. Toch wel, ja, dat is altijd goed, hè? Als je gescoord hebt, zal het goed thuiskomen. Hey, die film van jou, Mooier als je lacht, heet die komt morgen uit. Ja. Waar gaat die eigenlijk 10 uur. Het gaat over veel verschillende vrouwen die te maken hebben met dagelijks seksisme. Sorry. En dat op een hele andere manier verwerken. Dus iedereen doet dat op zijn eigen manier. De ene moet in therapie, maar de andere lacht het weg. En doen we allemaal hoe we dat zelf willen. En daar gaat het over. Oké. Okay. Ja. De dingen die de meiden in de film, maar ook in jouw nummers meemaken, zijn die eigenlijk vergelijkbaar met dingen die jij zelf ook mee hebt gemaakt? Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Als je vrouw bent, dan krijg je daar gewoon mee te maken, jammer genoeg. En dat kan op een hele milde manier zijn, zoals dat je gewoon naar de kroeg gaat en een halve liter bestelt en een man vraagt of je dat wel opkrijgt. Is gewoon een beetje irritant, bemoei je met je eigen zaken. Of als je op straat loopt en het waait heel hard en een man zegt dat je even moet lachen in plaats van chagrijnig kijken. Ook zoiets irritants. Maar het kan ook gewoon echt heel heftig zijn, zoals veel te dichtbij komen op een seksuele manier, waardoor je voor altijd getraumatiseerd bent. Ja. Ja, wat je noemt nu wat kleine voorbeelden en zeg maar hele grote dingen. Ja. Maar wat doet dat met vrouwen? Ja. Of wat doet dat, laat ik het anders stellen, wat doet dat met je als je nog heel jong bent? Daar gaat dus ook de film over. Dat ligt denk ik per persoon ook heel verschillend. Ik bedoel, vrouwen zijn niet soort één soort. Het zijn gewoon mensen die allemaal verschillende karakters hebben. Wat heeft het met jou gedaan dan? Nou, ik heb het denk ik omgezet in muziek. En zo verwerk ik het, denk ik. Ik kan er echt heel verdrietig van worden. Ik kan er echt ook heel erg kwaad van worden. Ik kan er ook echt agressief van worden. En ik denk dat je van die boosheid, tenminste, ik kan van die boosheid hele mooie dingen maken. Ja. Dat kan je morgen zien. Maar wil je eigenlijk dat mannen eigenlijk, hè, voor zover je dat ook allemaal onder één kam kan scheren, een soort les moeten trekken uit die muziek of uit de film? Enigszins wel. Maar dit is ook vooral even voor de vrouwen bedoeld een keertje. Okay. Dus het is meer van, we zijn niet alleen en het gaat echt om zusterschap en ook wel vriendschap en een soort ode aan wat wij zijn. Ja. Maar het is ook wel een beetje om mensen op hun plek te zetten. Ja. Toch wel. Ja, dus er moet wel een les uitgetrokken worden. Nou, je moet gewoon op je plek gezet worden, Frank Evenblij. Ja. Kan ook wel eens een keer. Ja. Hey, maar je hebt het over structureel seksisme. Zie je dat echt ook terug bijvoorbeeld in de muziekindustrie waarin jij je begeeft? Ja, ik snap die hele muziekindustrie sowieso niet helemaal. Of het nou gaat om man of vrouw zijn. Maar ik merk wel dat dat ik als vrouw bepaalde opmerkingen heb gekregen die Wieger waarschijnlijk niet heeft gehad. Wieger, je wijst naar Wieger, dat is jouw gitarist en mede-songschrijver. Ja, en ik heb bijvoorbeeld toen ik net mijn eerste EP uitbracht, daar heb ik zelf de fotografie van gedaan, omdat ik hier zat op de kunstacademie. En dan krijg ik van allerlei managers die niet mijn manager zijn, die willen dan even vertellen hoe zij het dan hadden gedaan. Zo. Oh ja. Als ik jou was, had ik het eigenlijk zo gedaan. Ongevraagd. Ja. Ja. Ja, nou, lekker voor ja. Je. Ja. Goed, je gaat wat voor ons spelen. Waar gaan we nu naar luisteren? Dit lied heet Mooier als je lacht. En dat is ook de titel van de film. Ja. En dat gaat over een meisje in de trein. Oké. Okay. Morgen om 10 uur wordt die film is die te zien online? Ja, waar kunnen we hem zien? YouTube kan je hem bekijken. Mooier als je lacht. Ja. En zo heet de film en zo heet het nummer. Loop richting microfoon als je wil. Dan gaat Frank Evenblij, die gaat even de keel schrapen. En die gaat jou even op zijn Haags rondje aankomen. Maar ook niet voordat we kunnen vertellen dat Sophie Straat de komende weken nog op haar clubtour te bewonderen is. En deze zomer op vele festivals in het land ook. Maar vanavond gewoon bij Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit Den Haag. Hier is Sophie Straat met Mooier als je lacht. je, waarom kijk je zo boos? Je bent mooier als je lacht. Ik mag heus wel naast je zitten, schat. En doe niks wat ik niet mag. Schatje, doe nou niet zo flauw. Ik bedoel het echt niet slecht. Ik dacht, laat me met rust, man. Maar blijf stil. Daar zag ik mezelf in de reflectie. In de reflectie van de maan. Ik zag er bang uit en dat bevestigde de man. Hij legde zijn hand op mijn schoot en zei: ik ben heus niks van plan. Meisje, waarom kijk je zo boos? Sophie Straat, begeleid door Wieger Hogendorp met Mooier als je lacht. Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Wat willen we? Meer Vrouwenstraat. Meer Vrouwenstraat. Ook ik, Kim Holland, wil meer vrouw op straat. Kim Holland? Ja, leuk om die weer te horen. Ja, Kim Holland. Ook uit Den Haag, hè, Kim Holland. Een hele goede geile avond, zeggen we dan. Hè. Goed, wij van ter plekke vinden dat maar eens een keer klaar moet zijn met al die Rembrandtstraten, Bachlanen en de Ruiterwegen. De straatnamenkaart loopt werkelijk over van de mannennamen. Ja, en dat terwijl er zoveel interessante vrouwen in de geschiedenis te vinden zijn. Redacteur Els Knapen, als jij Google Maps zou mogen herschrijven, welke Haagse vrouw verdient volgens jou dan een eigen straat? Nou, ik heb een geweldige, dappere vrouw gevonden. Ellen van der Ploeg. En die is hier in Den Haag geboren. Nooit van gehoord. Ze is al vrij snel met haar ouders naar Nederlands-Indië verhuisd. Daarna weer teruggekomen naar Den Haag, maar daarover later meer. En tijdens de Tweede Wereldoorlog is zij slachtoffer geworden van echt afschuwelijk seksueel geweld, gepleegd door Japanners daar. Hoe zit dat? Zij zat als 20-jarige gevangen in een vrouwenkamp onder bevel van de Japanners die het land toen bezetten. En daar mocht ze uit, omdat ze, zo dacht ze, aan de slag mocht bij een sigarenfabriek. Nou, daar bleek dus niks van te kloppen. Het bleek een grote leugen. Samen met 200 meisjes werd ze afgevoerd naar een bordeel voor het leger. En 3 maanden lang werd ze daar gedwongen tot prostitutie met Japanse soldaten. Dat is een grote, je kent het woord troostmeisjes misschien wel. Het is natuurlijk een bekend verschijnsel intussen, maar het is ontzettend lang onder de pet gebleven. Pas in de jaren 90 durfden vrouwen daarover naar buiten te komen. Eerst Koreaanse vrouwen, toen een Nederlands-Australische vrouw. En toen begonnen ze te vertellen wat hen is aangedaan. Soms werden ze 70 keer per dag gedwongen tot seks. Je liep er SOA's op. Had je een SOA, dan was de kans ook nog eens aanwezig dat je werd vermoord. Want dan hadden ze niks meer aan je. De eerste dag, ik citeer een van de meisjes, was vreselijk. We vochten allemaal voor ons leven toen we 1 voor 1 naar een kamer werden gesleept om te worden verkracht. Een afschuwelijk geschreeuw en gehuil kwam er uit die kamers. Nou, die schaamte en de pijn achteraf waren natuurlijk gigantisch. Vandaar dat mensen ook zo lang erover zwegen. En Elle was in 1992 de eerste vrouw in Nederland die dat stilzwijgen doorbrak. Daar ging ze. Ze getuigde voor de Verenigde Naties in Genève was dat, in de media. Ze heeft zelfs in Japan getuigd. Echt waanzinnig dapper. En ze vertelde bijvoorbeeld hoe ze tijdens de daad, waar ze toen nog helemaal niks van af wist, dit was in het radiojournaal dat ze dat vertelde, dat ze het gevoel had om dan buiten haar lichaam te treden om het maar te kunnen overleven. En je had alleen maar één gedachte, laat het gauw voorbij zijn. En ik ging ook altijd gekleed op bed liggen. Want ik denk, als je wat wil hebben en wat wil doen, dan zal je het zelf moeten bewerkstelligen. Want ik help voor geen cent mee. Goh. Ja. Indrukwekkende quote. Ja. Ja, verschrikkelijk. En het gaat niet alleen om die 200 meisjes. Intussen is bekend dat het wel om 500.000 jonge vrouwen ging in de door Japan bezette gebieden. Waarvan 70.000 vrouwen uit Nederland trouwens en het toenmalige Nederlands-Indië. En Ellen die maakte zich niet alleen boos om wat er was aangedaan door die mannen. Ze maakte zich ook heel erg boos over hoe er in de media over werd gesproken. Over hoe het woord troostmeisjes steeds werd gebruikt. Nu nog steeds trouwens. Nou, dat is natuurlijk volkomen misplaatst, troostmeisjes. Als je tot iets gedwongen bent, dan kan je niet iemand troosten, wat wij dus ook nooit gedaan hebben. Dat is in het leven geroepen voor verzachtende omstandigheden. Maar ik heb elke keer ook tegen de journalistiek gezegd, ik klaag ze gewoon aan als ze ons betitelen met troostmeisjes. Dat zijn we niet, in geen enkel opzicht. Ik ben gewoon seksueel misbruikt. Ja. En gelijk, maar troostmeisjes is ook een bizarre term. Rare term, ja. Hoe pijnlijk moet dat zijn om dat steeds te horen als jij eigenlijk degene bent die getroost moet worden? Mm-hmm. Nou, Japan die erkent nu, 80 jaar later, nog altijd niet ten volle wat er is gebeurd. Dat Ellen en die vrouwen gedwongen werden tot seks. Een paar jaar geleden werden in de schoolboeken die vrouwen nog gewoon doodgewone prostituees genoemd. En als protest zijn er in verschillende landen allerlei monumenten geplaatst voor die vrouwen. Ook om Japan natuurlijk onder druk te zetten. Van kom op, maak schoon schip, weet je wel. Bied je excuses aan en kom maar door met de schadevergoedingen. Nou, er zijn natuurlijk veel mensen die het niet meer overleefd hebben intussen. Wat wel goed nieuws is, is dat er in Amsterdam, als het goed is, ook zo'n beeld komt. En Pieter Omtzigt die heeft vorige maand ook nog kamervragen gesteld. Onder andere over het feit dat Japan die dwangprostitutie, want dat was het, nog altijd niet ten volle erkent. Nou, voor Ellen komt het helaas allemaal te laat. Zij is in 2013 overleden. En voor haar is Japan altijd, zoals zij het noemde, the land of the rising sin gebleven. Ja. Ze was zwaar getraumatiseerd. Ze heeft zich heel lang geschaamd voor wat er is aangedaan. Maar ze was ook waanzinnig strijdbaar door dat verhaal keer op keer maar weer voor het voetlicht te brengen. En ik vind dat zo ontzettend dapper dat ze ondanks die pijn toch haar verhaal heeft gedaan. Ook namens al die vrouwen die niet hun mond durfden open te doen. En dat is voor mij een hele grote reden om Ellen een eigen straat te gunnen in Den Haag. Als aanmoediging voor iedereen die twijfelt om zich uit te spreken. Als symbool voor het overwinnen van je schaamte en voor het vechten van rechtvaardigheid, want dat deed ze. Als reminder dat je gewoon met je gore poten van een ander moet afblijven. En als belofte, wat mij betreft, dat we dat pijnlijke woord troostmeisjes gewoon voorgoed de prullenbak in flikkeren. Het is tijd voor een Ellen van der Ploegstraat in Den Haag. Ja. Want wij willen meer vrouwen op straat. Ja, zo is het. Dankjewel, redacteur Els Knapen. Wat een verhaal zegt. Ellen van der Ploeg. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik ga het ook nooit meer vergeten. Nee. Fantastisch. Tijd voor muziek. Benny Sings bracht deze week zijn nieuwe album uit. En hij is zo'n artiest die je, zonder dat je dat eigenlijk echt door hebt, langzaamaan de wereld verovert. Zijn nummer Loving is Easy. Samenwerking met Mac DeMarco werd maar liefst 450 miljoen keer gestreamd door Spotify. En zijn laatste single heeft ook een mooie toepasselijke titel. Benny Sings met Pyjama's. Take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter. Man, I got you wrapped around my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Oh no, this can't wait. Tomorrow, my heart skipping beats like a bongo. Beach soap, dick to pull out. Pyjama's van Benny Sings en Remy Wolf. Ja, door oplopende medicijntekorten in ons land komen patiënten in grote problemen. Daarvoor waarschuwen apothekers, artsen en patiëntenverenigingen. In een brief aan verantwoordelijk minister Ernst Kuipers vragen ze om hulp om de medicijnvoorraad op orde te krijgen. Ja, zo hoorden we in januari in Eén Vandaag. Maar bijna drie maanden later is er nog steeds geen verandering merkbaar. Grote farmaceuten werken met ingewikkelde productielijnen en kampen regelmatig met tekorten aan grondstoffen. Afgelopen jaar waren meer dan 1500 verschillende medicijnen niet verkrijgbaar en kwamen steeds meer patiënten zonder medicatie te zitten. Ja, nu bij ons aan tafel zit apotheker Paul Lebbink van de Transvaal Apotheek in Den Haag. En dat is een hele bijzondere apotheek, namelijk een van de zeer, zeer weinige apotheken in ons land die nog zelf medicijnen maakt. Van heinde en verre komen mensen hier naartoe in de hoop dat hun medicijn hier nog wel bereid kan worden. Ja, van harte welkom Paul. Dankjewel. Paul, wat merken jullie in de Transvaal Apotheek van al die tekorten op die medicijnmarkt? Ja, niet alleen de Transvaal Apotheek. Alle apothekers van Nederland merken iedere dag opnieuw dat er enorme tekorten zijn. Toen ik begon, zo'n 30 jaar geleden, was het gewoon, de tekorten waren gewoon 20, 30 stuks per jaar. Mm-hmm. Afgelopen jaar waren het er gewoon 1514. Dus ja. Dat is een enorme verveelvoudiging. En dat betekent dat ons werk verregaand bemoeilijkt wordt. Want als apotheker willen we allemaal, alle apothekers willen graag de patiënten helpen, ja, met medicatie en begeleiding. Ja. En welke medicatie gaat het dan vooral om waar tekorten in zijn? Overal. Overal. Of het nou pijnstillers gaat, of gewoon anti-epileptica of antidiabetica. Van alles is gewoon tekort. Ja. Ja. En wat voor gevolgen kan het hebben voor patiënten als ze hun medicatie te laat of zelfs helemaal niet krijgen? Nou ja, dus dat ze gewoon pijn hebben. Mm-hmm. Of dat hun bloedsuiker niet op orde te brengen is. Ja. Of dat ze gewoon jichtaanvallen krijgen. Of epileptische aanvallen. Het is behoorlijk ernstig. Ja. En als apothekers proberen we natuurlijk gewoon toch alles uit de kast te halen. Bijvoorbeeld in het buitenland, waar ook wel tekorten zijn, maar veel en veel minder dan in Nederland. Mm-hmm. Daar kunnen we soms nog gewoon medicatie gewoon dan bestellen en dan naar Nederland brengen en naar onze patiënten geven. Ja. We luisteren even kort naar Annemiek. Zij legt bij NOS op 3 uit wat er gebeurt als zij haar medicatie voor epilepsie niet kan slikken. Je hersenen vallen uit. Ja, ik val neer en dan ga je schokken slaan. Ja, en dan is het dagelijks aanvallen. En geen werk. Helemaal niks. En ik heb ook geen zin om in het ziekenhuis te belanden. Want dat is al vaak genoeg gebeurd. Dat wil ik niet nog eens mee gaan maken. Ja, dat zegt Annemiek. Die heeft gewoon die medicijnen echt nodig. Jullie zijn een van de weinige apotheken die echt nog zelf medicijnen maken. In het NRC lazen wij een verhaal over een jonge man die vanuit Schiedam op de Brommen naar jullie toe kwam. He, die kwam even een eentje rijden. Ja. Kunnen jullie die mensen nou altijd helpen? Niet altijd, maar heel vaak wel. Kijk, als bereidende apotheek zijn we vaak in staat, als wij ook aan de grondstoffen kunnen komen, en dat blijkt gewoon wel best wel vaak het geval te zijn, dan kunnen wij dan vaak nog zelf dingen maken. Ja. Maar goed, daar zijn we natuurlijk niet voor bedoeld. We zijn bedoeld als bereidende apotheek om dingen te maken die er helemaal niet zijn. Mm-hmm. Ja, ja. We maken bijvoorbeeld afbouwmedicatie, wat er gewoon niet is. Of middelen die bij ALS gebruikt worden. In Nederland niet op de markt, in Amerika wel. Maar als wij dat maken, dan is het gewoon dichterbij en sneller bij de patiënt. Dus wij voelen dat wij gewoon iets moeten maken wat er nog niet is. Ja. Wij moeten niet continu de problemen oplossen die van de industrie. Ja. Ja. En daarbij wil ik aanhaken dat gewoon de tekorten van nu ook voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door het preferentiebeleid van verzekeraars. Maar wat ik toch niet zo goed snap, Paul. We komen zo nog even over het preferentiebeleid van verzekeraars. Ja, maar jij zegt van, ja, wij maken dan zelf die medicijnen eigenlijk. Ja. Waarom doen niet alle apotheken dat dan? Nou ja, dat is niet nodig. Vroeger was de apotheker gewoon dat die en bereiden en afleverden. Ja. Maar daarna kregen we industrie. En het is natuurlijk veel voor de industrie veel handiger dat zij dingen maken en dat wij gewoon daar kunnen bestellen. Ook omdat het dan goedkoper wordt, omdat je de productie kunt verhogen. Precies. Maar in dit geval zijn er tekorten. Ik vind het een fantastisch verhaal dat je dat doet, maar ik begrijp niet zo goed waarom andere apothekers dat dan niet doen. Nou, dat zou niks oplossen. Weet je, gewoon, er zijn ongeveer 2000 apotheken in Nederland. Mm-hmm. Dan kunnen er 100 nog van dingen maken. En dat bereiden van apotheken, daar kunnen we de patiënten in Nederland, alle patiënten in Nederland, gewoon goed mee voorzien. Ja. Maar niet als het gaat om tekorten. Maar die tekorten komen dus niet door de apothekers. Die tekorten komen omdat de industrie niet heeft. Ja. Of omdat gewoon door preferentiebeleid er heel erg raar inkoopgedrag door verzekeraars is ontstaan. Ja. En ja, dan heb je tekorten. En daar kunnen we niet continu in voldoen met een eigen bereiding. Daar zijn we ook niet voor bedoeld over. Er komt natuurlijk een hoop op. Maar kan het personeel dat allemaal wel aan? Ja. Ja, we zijn als apothekers allemaal gewoon professioneel. De begeleiding van patiënten staat bij ons voorop. Het zorgen dat die patiënten die middelen kunnen krijgen, daar doen we iedere dag ons best voor. Ja. En dat lukt grotendeels allemaal wel. Ja. Ja. Nou, maar ik begrijp altijd dat zorgverzekeraars hier in Nederland, die hebben toch een zorgplicht. Klopt. Een zorgplicht. Ja. Betekent dat dan niet dat zij de medicijnen hoe dan ook gewoon moeten vergoeden en moeten zorgen dat het er is bij die apotheek? Nou, het vervelende is dat ze gewoon steeds meer gederieerd zijn, in de zin dat ze zich zijn gaan toeleggen op het handel van medicijnen. Dus zij kiezen gewoon wat wij aan patiënten moeten geven. En doordat ze dat kiezen, kunnen ze gewoon zelf meer winst maken. Verzekeraars zijn ook in toenemende mate gewoon op winstbejag uit. Dat is gewoon hartstikke zonde. Want ze vergeten dat ze er eigenlijk gewoon zijn om patiënten te helpen. Inderdaad, gewoon ook invulling geven aan die zorgplicht. En wat vinden die verzekeraars dan van jou? Dat jij gewoon zelf zegt, ja, dan maak ik zelf die pillen wel. Nou, soms zijn ze erg blij met me, want dan kan ik dingen maken die zij ook wel graag willen hebben. Zoals ik me nu erg verzet tegen hun preferentiebeleid, dat vinden ze niet leuk. En dan gaan ze gewoon weer schreeuwen van ja, maar in het buitenland zijn ook tekorten. Zo erg is het. Als het in Nederland. Dus in Nederland is veel erger dan in de rest van Europa. Absoluut. Maar goed, als jij die medicijnen zelf maakt, worden ze natuurlijk duurder. Want klopt. Je maakt er veel minder van. Klopt. Wordt het wel vergoed? Wat je zegt is heel erg juist. Gewoon de kleine schaal maakt dat het gewoon veel duurder is. Mm-hmm. En dat vinden verzekers ook niet leuk. Dus heel vaak worden mijn medicijnen dan mondjesmaat wel vergoed. Als ik kan aantonen, ik moet daar gewoon wel ook weer papieren voor aanleveren. Dat het doelmatig is en dat het gewoon zinvol is, rationeel. Dan zijn ze ook wel vaak gewoon dat ze het wel willen vergoeden. Ja. Ja. Maar dat nou die tekorten, wat jij zegt, zijn in Nederland extremer dan in het buitenland. Klopt. Dat zijn minder tekorten. En heb je ook nog gedonder dat je dat vergoed wilt krijgen? Klopt. Ben je er wel eens kwaad over? Heel erg. Ja. Ja, dat maakt me vaak gewoon veel minder leuk. Ja. We zijn wel blij, weet je, gewoon, we hebben nu bijvoorbeeld een middel wat we maken waar een tekort is voor patiënten met jicht. Mm-hmm. En sinds we dat hebben, krijgen we iedere dag bloemen. Weet je, gewoon, mensen zijn zo blij dat ze gewoon die jichtaanvallen kunnen voorkomen. Ja, maar voor alle duidelijkheid, als je dan je medicijn niet slikt, dan krijg je verschrikkelijke pijnaanval. Absoluut, ja. Ja, patiënten hebben er heel erg veel last van. Ja. Maar is dat ook wel bizar? Ja, bloemen. Ja, natuurlijk, omdat je blij bent met die medicijnen. Zijn, ja. Maar hoe leeft dat? Is die frustratie onder jouw collega-apothekers net zo groot? Ja. Maar wordt het dan niet eens tijd om met een apothekerstrekker het Malieveld te bestormen? Ja, apothekers en boeren. Ja, goed, misschien dat we een konstje kunnen sluiten. Nou, de grapje, nee. We zijn niet heel erg in de protestmode. Maar nee. Het wordt wel te veel nu. Dat is. Ja. Ja. Maar waarom, ja, dat is een hele simpele vraag, maar ook een moeilijke vraag. Waarom verandert het systeem dan niet? Ja, ik zit niet in de Kamer. Ja, ik zou liever gewoon willen dat we gewoon samen met verzekeraars, samen met de artsen, samen met gewoon iedereen in de gezondheidszorg actief is, gezamenlijk proberen om die patiënt zo goed mogelijk te helpen. Ja. En nu worden we een beetje uit elkaar gespeeld. Van iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen. En de verzekeraars die kiezen voor het allergoedkoopste. Ja. Gewoon nu, tot maar het is ook niet iets van gisteren, want u roept het, eigenlijk al veel, veel langer. Is het ministerie hier überhaupt mee bezig? Nou goed, de brandbrieven zijn naar minister Kuipers gegaan. Mm-hmm. En hij wil tot op heden het een beetje ontkennen dat het zo erg is. En dat is jammer. Ja. Ja, goed, het blijft een terugkerend verhaal. De schaarste in ons zorgsysteem. Bedankt voor dit verhelderende gesprek. Paul Lemmink, apotheker van Transvaal Apotheek in Den Haag. Dankjewel. Ja, wij gaan naar live muziek. Wij gaan nog een keer naar Sophie Straat. Sophie, wij draaiden 2 weken geleden. Toen waren we in Steenberg, in Brabant was dat. En toen draaiden wij in de uitzending jouw nummer. Wat is het kut om politieagent te zijn? Ja. Wij vonden dat een mooi nummer. We hebben dat gedraaid. En we kregen een handenvol met woedende reacties van luisteraars. Ja. Ben je daar verbaasd over? Dat vaker. Oh ja, dat krijg je sowieso als je ergens tegen aanschopt. En dan al helemaal tegen het systeem. Dus ja, ik denk wel dat mensen zich aangevallen voelen. Maar ja, jammer dan. Ja, en wie zijn er? Want jullie nemen natuurlijk meerdere groepen op de korrel, hè? Voetbalsupporters? Politieagenten dus? Ja, mannen. Mannen in het algemeen? Wat hebben we nog meer? Studenten van de, ja, die ballen, zeg maar. Koorballen, ja, ja, ja. Koningshuis. Ja, nou goed. En wat zijn die reacties? Nou, in het algemeen zijn de reacties supergoed. En zijn voelen mensen zich eindelijk gehoord. En zijn ze blij dat iemand er een keer iets van zegt. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die het er niet mee eens zijn. Ja. Maar ik denk ook als die strijd er niet is, of als die schuring er niet is, dan heb ik nog niet hard genoeg geroepen. Dus. Ja. Maar wat vind je dan van als mensen zeggen, een nummer zoals wat is het kut om politieagent te zijn, mag je eigenlijk niet draaien op de radio? Ja, jammer dan. Het mag wel, dus ja. Oké, okay. Hey, wat ga je spelen? Ja, wat ga je nu voor ons spelen? Nou, het lied heet Wat is het kut om agent te zijn? Ah, kijk. Ja. Oké, okay, wij gaan weer luisteren. En voor alle mensen die dit niet leuk vinden, de NPO Radio 1-app staat open voor kritiek. Ja. Sophie Straat met Wat is het kut om agent te zijn? Met Wat is het kut om agent te zijn. Ja. Trouwens, by the way, Frank. Geen kwaaie reacties in de Radio 1. Tot nu toe nog niet. Mensen vonden het geweldig. Ja, dat is ook wel eens leuk. Ja, precies. Ja, precies. Oké. Okay. Goed. Den Haag heeft een eigen volkslied dat zo ontzettend iconisch is dat eigenlijk iedereen in Nederland het wel kan meezingen. Oh, oh, Den Haag. Laten we even een testje wagen hier in de, bij Kwik. Mensen, zingen het eens even mee. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad. Achter de duinen. De zwijg, de lange poten. Ja, lekker, lekker hoor. Dat klinkt wel goed hoor. Maar wat heel weinig mensen weten is dat Harry Jekkers O.O. Den Haag speciaal schreef voor een hele goede jeugdvriend. Harry Jekkers, weet je nou wel, van Klein Orkest. Ja. En die allerbeste jeugdvriend, die zit hier bij ons aan tafel. En dat is niemand minder dan journalist Kees Grimbergen. Jongens, hallo. Ja, ja Kees, wat fijn dat je er bent. Je moet toch even uitleggen hoe dat zit. Want wat heeft O.O. Den Haag met jou te maken? Ja, ik vind eigenlijk dat Harry hier moet zitten. Ja. Hij is natuurlijk toch de maker van het lied. Absoluut. En de jongens van het Klein Orkest. En Henny de Jong als Klorkenstein. Ja. Gaan we het zo over? Ja, zeker. Ik word 30. 1981. En wat zeggen jullie dan? God, wat zie je er, wat zie je er goed uit, Kees? Ongelooflijk dat horen. Een enorme stilte. Gefeliciteerd. Ziet er fantastisch uit. Gefeliciteerd nog, alsnog. Wij wonen in Utrecht en wij koesteren een gemeenschappelijk Haags verleden. Samen met wat andere vrienden. Koos Mijn, dat is onder andere. Ja. En dat verleden wordt wel zo gekoesterd in die Utrechtse cafés waar wij zijn en in het huis waar wij wonen. En in de verhalen die we hebben over ons scholen, Thomas More College, Birrensteinlaan, cafés als het Pleintje, Scheveningen, noem maar op. Ja. Dat eigenlijk een rode draad in ons bestaan is. En dan ben ik jarig gegeven een feestje in een werfkelder aan de Oude Gracht, de Catacombe. En dan wil Harry mij verrassen. En die schrijft dan in 2 uur basistekst die O.O. Den Haag is geworden. Ja. En die zaterdag daarna was dat feest. En die jongens van het Klein Orkest. Het Klein Orkest stond in de beginfase. Het is 1981, beginfase. Laat mij maar alleen, hebben ze net gemaakt, denk ik. En dan staan ze bij verrassing op dat feest in die werfkelder. En dan spelen ze voor het eerst dat Het was een verjaardagscadeau eigenlijk. Een lief verjaardagscadeau. Ik begrijp niet waar ik het aan te danken heb. Ja, goede maar ik kreeg het. Ja, ja. En dat is eigenlijk het. Wat mooi. De historie van het verhaal. Wat een mooi cadeau is dat, zeg. Oh, Den Haag voor je verjaardag. Ja. Het nummer drijft in nostalgie. Heerlijk lekker, hè? Heb jij eigenlijk, want jij bent echt opgegroeid in Den Haag, hè, Kees? Heb jij warme herinneringen aan jouw Haagse jeugd? Ja, zeer veel warme herinneringen aan mijn Haagse jeugd. En dat komt misschien wel omdat ik een veilige jeugd heb gehad. Een katholieke jeugd heb gehad. Was jij dan een Hagenees of een Hagenaar? Nou, we waren van het Veen, maar die verhouding Hagenees-Hagenaar speelde in de jaren 50 en 60 nog niet zo'n grote rol als het daarna ging spelen. Mm. Zo goed trouwens dat dat benoemd is, want daarmee is die gesegregeerde stad Den Haag dat is duidelijker geworden hoe groot die afstanden eigenlijk zijn. Ja. En het wordt gesymboliseerd aan dat veen en dat zand. Zand, ja. En de Laan van Middenvoort als een soort. Wij zaten op het Veen, Weimarstraat, Regentes Valkenbosbuurt. Ik had net geen tijd om er net doorheen te rijden, maar straks terugrijden moet ik ga je er toch langs? Moet ik er doorheen. Ja. En wat hoop ik dan te vinden daar? Ja. Een gevoel? Nou, vooral die huizen. Het mooie dat die huizen er nog staan, maar de mensen zijn er veelal niet meer. Nee. Veilige jeugd, lekkere jeugd, Haagse jeugd, ambachtelijke jeugd ook. Recht voor z'n raap jeugd. Jeugd werd ook wel eens een klap uitgedeeld. Ook op straat. Dus hier en daar ook wel een beetje harde jeugd misschien. Ja. Maar ik heb opgeteld heel veel moois om op terug te kijken. Ja, Met een klein rouwrandje, ja. Maar laten we nou even een paar iconische zinnen uit O.O. Den Haag plukken. Dan ben ik namelijk benieuwd of jij die nostalgie ook daadwerkelijk herkent. Deel 1. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Werd er gerouwd door Kees Grimbergen, door de kleine Kees? Er werd lief verzameld. Ja, dus, dat is iets anders. Dat is de essentie. Als je kind bent van een banketbakker. Ja. Ik ga het je zo uitleggen aan de hand van wat ik hier in mijn hand heb. Ja, ja. Erik en Frank. Ik help je even. Nee, maar. Wij verzamelden. Ik was het katholieke kind van de middenstander in een arbeiderswijk. Mm-hmm. Onze vuisten zaten net iets minder los dan die van de jongens die niet op onze school zaten. Okay. En dat was de openbare school. Eigenlijk had je in die tijd nog net een soort segregatie ook tussen de zuilen. Katholiek, protestant en zij die niks waren. En ik behoorde bij die keurige katholieke kinderen. Dus ja, en ik zeg, ik sloeg dan minder goed en minder trefzeker op los. En dat betekende dat als wij 10, 15 kerstbomen verzameld hadden. Dat was al lang blij. Achter de bakkerij van mijn vader. Ja. En dat was een poortje. Dan werden die weggeroofd door de jongens van het Jutonplein. Oh ja. En daar waren wij niet tegen bestand met dat kleine keurig clubje. Ja. Dus een beetje een schets van. Ook wel proberen te knokkend overeind te blijven. En dat straatvechten heb ik daar toch ook wel een klein beetje geleerd. Toch wel, ja, en dat, toch wel. Dat mentale straatvechten dat je... Kees, weet je wat ik zo fascinerend vind? Want wij kennen jou natuurlijk hè, van jouw werk als journalist. Ja. Van rondom 10 tot je werk bij Met het oog op morgen. Ja. Maar nu je hier aan tafel zit en je praat erover... dan praat je ook een beetje Haags. Ja. Maar doe je eigenlijk, vind jij eigenlijk van jezelf... vind jij van jezelf dat als jij vroeger op radio en op tv presenteerde... of nu nog steeds, praat je dan ook Haags? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Weet je wanneer ik Haags ga praten? Als ik zenuwachtig word. Als ik tegenover mannen zoals jullie zit. Echt waar? Dan begin je Haags te praten. Nou ja, Kees, ik moet je vertellen. Ik kom ook uit Den Haag en ik ben echt gek van het Haagse accent. Ja. Maar ik hoorde jou een keer bij het Oog op Morgen presenteren. Zaten we samen in de auto? Zaten we samen in de auto op de weg terug. Wij wonen in Amsterdam. En ik zeg tegen Erik, je moet goed luisteren naar Kees Grimbergen. Want er valt mij iets op. Maar ik hoorde het niet, hè, voor alle duidelijkheid. Ik zeg, maar ik kom uit Den Haag, dan hoor je dat hij eigenlijk... heel plat Haag spreekt, maar verpakt in een soort van keurig manier van praten. Maar als je het eenmaal hoort en je gaat naar jou luisteren... dan spreek jij echt heel Haags. Oké. Okay. Nou, hoor je het nou zelf? Ja, hij wordt er kniftig van, maar hij zegt het wel. Hè? Nee, maar dank je wel voor deze analyse. Kijk, en dat heeft alles te maken met dit. Je hebt een asbak in je klauwen? Ik heb een asbak in mijn handen. Je weet wat een vuilnisbak in Den Haag is, hè? Een vuilnisbak? Een asbak. Ja, dus dit is een asbak, maar die bakken waar het vuilnis in ging... was ook een asbak vroeger. Ja. Dit is de asbak van banketbakkerij Grimbergen. Specialiteit in hazelnoottaart en roomboterspritsen. Ja. Wijmerstraat 284, hoek Noorderbeek-Dwarsstraat. Ja. Deze asbak, de betere banketbakkerij... werd uitgegeven door mijn ouders... ter ere van het 12,5-jarig bestaan van hun zaak. Ja. Zij openden die zaak in 1948. Ik heb deze bij me, omdat die iets illustreert van... aan de ene kant is er dus een kind dat opgroeit in een omgeving... waar plathaags heel gewoon is. Maar de moeder des huizes, mevrouw Grimbergen, mijn moeder, onze moeder... 4 kinderen in totaal, die wilde niet dat er Haags werd gesproken. Oh. Die wilde namelijk dat die klandizie niet zag... dat die kinderen van Grimbergen vreselijk Haags spraken. Oh ja? Zij was geen Haagse dame. Ze kwam uit Westervoort, een dorpje bij Arnhem. Ja? En was dus door mijn vader getrouwd in Den Haag... en wilde eigenlijk wel bij die Haagse kak horen een beetje. Oh. Zij was een hele lieve, maar ook een beetje een kakmadam... die ervoor zorgde dat de kinderen totaal niet Haags zouden spreken. En nou is het mooi, ik heb een zus. Die moet je echt ontmoeten. Ja? Die heet Alice... En die spreekt toch Haags? Ja, echt? Dat is echt ongelooflijk. En die doet het ook altijd. Ja? Dus wat ik nu alleen maar heb, omdat ik zenuwachtig ben bij jullie... dat heeft zij altijd. Okay. Ja? Maar jij zegt dus, je bent het afgeleerd, ook voor de radio? Voor televisie? Nee, ik ben niet afgeleerd. Ik vind het soms ook over de top. Ja. Ik vind het soms ook over de top. Ik heb ook altijd. Ik heb tegen. In het eerste uur zat hier Sjaak. Ja. Sjaak Brol. Bart. Ik heb ook nog een broer, dus. En die heeft een documentaire gemaakt over. Marnix Rup. Ja. En toen heb ik tegen Bart en tegen Marnix gezegd. Eén ding ontbreekt in die fantastische documentaire. Want die gaat echt heel diep. Ja. Mooi. En dat is dat het plathaags van Marnix en van Haagse Harry. En het plathaags. Zoals dat gecultiveerd is, ook misbruikt werd door klootzakken. Ja. Er waren dus klootzakken die een soort leuk sausje over hun klootzakkengedrag goten. Door heel Haags te praten. Ja. Want Haags doet het altijd zo lekker. Ja, waar we ook zijn in de wereld. Ja. Maar als jij een klootzak bent en je overgiet dat om daarmee te maskeren dat je een klootzak bent, blijf je nog wel een klootzak. Ja, dat is waar. Nou, en ik wil maar zeggen... En daar wilde jij... Ik wilde dus eigenlijk tegen Marnix en tegen Bart zeggen... Ja. Jongens, dat aspect moet je behandelen. Want daar zit, en daar gaan we een andere keer verder over hebben... daar zit eigenlijk de verklaring, een van de verklaringen... voor de ondergang van het betaald voetbal in Den Haag. Ook. Bij Kwik begint ze nu ook interessant te worden. Hoor. Is ook een zinnetje het nummer natuurlijk. Hè. Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen kijken. Ja. Ja. Ga je dan eens bij ADO kijken? Ja, in mijn gedachten vaak. 25 cent, ingang Moerwijk, jongenszijde. Maar dat was nog een tweede club. Den Haag had twee eredivisieclubs. Hè? Ja. Holland? Scheveningen Hollandsport. Ja. Ja. SHS. En daar heb ik eigenlijk nog meer herinneringen aan dan aan ADO. Alhoewel ik dus veel op het Zuiderpark heb gestaan. Maar Houtrust was natuurlijk helemaal top. En als je nog eens een keer een mooie documentaire terug wil zien van Den Haag, moet je kijken naar Opa, vertel nog eens over Hollandsport. Ga ik even opzoeken. En die heb ik gemaakt met mijn broer Bart. Nou, kijk eens. Ik bedoel, blijft allemaal in de familie. Blijft allemaal in de familie. Ik heb ook nog een zus Jet, ja? Trouwens. Maar, sorry. Ja, maar nou, jij moet het zeggen, Frank. Nee, maar ik begreep wel, uiteindelijk is dat nummer eens uitgekomen. Hè? O, Den Haag, het cadeau van jouw verjaardag. Maar dat wordt officieel uitgebracht. Maar ik begreep dat Harry Jekkers en een klein orkest eigenlijk liever niet wilden optreden met dat nummer. Nee, en dat... Ja, daar is dus... Alles gaat over andere mensen. Ik heb verzin niks. Bart heeft met Harry een prachtige documentaire gemaakt over de historie van dat nummer. En daar wordt het eigenlijk helemaal goed uitgelegd. Waar het op neerkomt is dat... het waren natuurlijk beschaafd linkse jongens van het klein orkest. Met een boodschap. In ja, protestsongs. Over de muur. 1, 2, 3, 4, maar ook subtiele relatieliedjes. Ja. En daar paste zo'n plan. Nou, maar we hebben een fragmentje. We hebben een fragmentje van Harry Jekkers. En die legt dan uit waarom zij eigenlijk... Uit die docu. Leuk, gaan we even naar luisteren. Dit was een beetje ook een pastis, een soort grapje op dat soort liedjes. Dus wij wilden dat liedje niet in ons repertoire hebben. En verder was ik ook wel zelf een beetje bang dat als we bekender zouden worden, dat ik dan bekend zou worden als de zanger van dat lied. En dan had ik een soort André Hazes-achtig image gekregen in Den Haag. Waarvan we allemaal dachten, nee, dat willen we niet. We willen meer een image krijgen à la Doe Maar, die net aan het doorbreken was. Ja. Maar en toen werd het uitgebracht onder de naam Harry Klorkenstein, wat een anagram is voor klein orkest. Ja, als je de letters verschuift, dan krijg je klein orkest. Ik heb het vernieuwde singeltje nog, lichtblauw, hè, was echt heel mooi. Maar daar stond een man op, maar dat was niet Harry Jekkers. Nee, dat was Henny. Henny de Jong, en Henny was de roadie van klein orkest. En Henny, aanvankelijk ging het zingen niet goed, dus Harry zong het in. En zo kwam het ook op de plaat. Ja. Maar... Hij had eigenlijk de pretentie, Henny, en dat legt hij ontzettend mooi uit... en heel lief uit, trouwens, in die documentaire... dat hij dat eigenlijk best wel wilde. En na veel oefenen lukte dat ook. Ja. Zo zorgde Henny, mocht hij als Rodi aan het eind van elk klein orkest optreden... mocht hij toch, als Henny zijnde, Harry Klorkenstein, het lied toch zingen. Ja. En dan ging Harry van de bühne af en zong... Henny het lied. Ja, en maar ook wel ook bij Countdown en zo. Als het een keer was live, dan kwam hij playback. Henny was playbackend. Ja, playback. Dat zijn helemaal hilarische. Die beelden heb je waarschijnlijk gezien. Dat zijn hilarische beelden uit die jaren 80. Dat was oplossen groeven van de Trosta. Is daar heeft hij toen. Ga ik het even opzoeken. Zullen we het even gaan draaien gewoon? Ja, lijkt me een goed idee. Kondig jij het dan even op zijn haars aan of snel? Dames en heren, laten we luisteren naar Harry Klorkenstein met het nummer Oh Daag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de ouders langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht om kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkie stoken voor al die autobanden rook te ven. Ik zou best nog wel een keertje met die oren naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark de Lange Zee, een warme worst supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal dan duikt die erkel de steen vast overheen. Oh, Den Haag, mooie stad achter de Denny. De schilderswerk, de lange poten en het plein. Oh, Den Haag. Met niemand wil ik rally. Meteen gaat Hally als ik geen Hagenese zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, een nachtje willen stappen. Op mijn poeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het reiswerkse plan een harekie. die gaan hoppen. De dag daarna een kater, dus na Scheveningen lekker op bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Duinen. De schilders weg, de lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zou met niemand willen rallyen. Meteen gaan huilen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Ik zou best nog wel een keertje, ach, wat leg ik toch te dromen. Want Den Haag is door de jaren zo veranderd, voor mij toch veel te vlug. Dat nieuw Babylon, moest dat dan trouwens eigenlijk nou wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de Vijverberg, dus never nooit meer terug heen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilders weg. De lange poten en het plein. Oh, oh, Den Haag, ik zal met niemand willen rallyen. Meteen gaan hullen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Meteen gaan hullen, als ik geen Hagen nee zou zijn. Meteen gaan hullen. Als ik geen Hagen eens zou zijn. Oh, ja, klassieken krijg je er niet. O, Den Haag van Harry Klorkenstein. Kees, Grimbergen. Nee. Nee, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit is nou een nostalgisch nummer. Nostalgie, jeugdsentiment. Jeugdsentiment, het woord is uitgevonden door Ter Braak en daarna verfijnd door Wim Noordhoek. Haagse jongen die in die wijk is geboren. Marathon trouwens, schuin aan de overkant. Ja, zeker. De marathon. Het is een, vind ik, universeel nummer over... Het is een prachtig vroeger nummer. Allemaal toch ietsje beter was. Ja, dat is ook weer waar. Maar vroeger was alles beter, Kees. Nu valt het ook best mee. Ja. Kees Grimbergen, dankjewel. Frank Evenblij, wij komen aan het einde van deze uitzending in Den Haag. We hebben mooie dingen gehoord, mooie dingen geluisterd. Ja. Vroeger had je geen rotondes, had je alleen maar kuilen. Dat weet ik ook nog. Ja, het is hoe dan ook, al ben ik thuis in Den Haag. Ondanks dat, ver rijden. BNN VARA. NPO Radio 1. Nu teruggegeven goal. EK-kwalificatievoetbal. En dat is dan precies waar je bang voor bent. Morgenavond, vanaf 20:45, de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Gibraltar. De vrije trap en dat gaat niet goed. Morgenavond, vanaf 20:45, in Langs de Lijn en Omstreken. Wat is dit voor wedstrijd aan het worden? Op NPO Radio 1. Nederland-Gibraltar. Wie luistert, weet meer. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Jaar eenvoudig online boekhouden. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Nu 15 maanden gratis voor starters. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Zijn het, hosten, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it.